ve oğlum seni öldürecekler diye Ebu Talip kendisine nasihat ettiği zaman, amcacığım bu salife gider, ben bu davadan vazgeçemem diyor. Bu kadar mehalike göğüs geriyor, bu kadar telaşsız, bu kadar fütursuz, bu kadar endişesiz, bu kadar cesaretli ve bu kadar öfke hissiyle meşbu bulunuyordu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Beri tarafa gelin. Yeni Müslüman olmuş. Müslümanlığın henüz adab ve erkanını bilemiyor. Müslümanlığın adab ve erkanını bilen ona soru bile sormuyordu edebinden, utandığından. Ebu Bekir, Ömer gibileri Allah'ın rıza ve rızvan üzerlerine olsun diyorlardı ki, dıştan bir adam gelse de bir soru sorsa biz de öğrensek, utanıyorlardı soru sormaya. Ama yeni Müslüman olmuş bir insan onun yanında avam ifadesiyle lambur lumbur konuşuyordu. Edebini bilemiyordu o huzurun. Zülhü ve itiraf. Yeni Müslüman olmuş. Huzuru Risalet Fenai'ye çıktım. Ganimet takdim edilirken razı olmadı. Herkese Peygamber Ali bir şey dağıtıyordu, herkese bir şey verdi. Ve o kendi kendine şöyle mırıldandı. Bu taksimatta adalet olmadı. Taksimatta adalet olmadı derken, yani Resulullah adil olmadı diyordu. Vey hake, men ya'dil izalem adil diyordu. Yazık, ne anlayışsız insansın. Ben de adil olamazsam kim adil olacak diyordum. Ve ona iltifat ediyor, bir şeyler veriyordu. İşte bir müminden gelen şeye karşı da bu kadar mütehammil, bu kadar dayanıklıydı. Öfke hissini inme. اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارُ رُحَمَهُ بَيْنَهُمْ Kafire karşı aşılmaz çetin bir tepe. Müminin yanında da başın yerde basıp çiğneyecek, geçecek onu. Bir başkası Resul-i Ekrem'in rızasının arkasından tutuyor. Öyle bir çekiş çekiyor ki, sahabi vallahi gözümle gördüm diyor Buhari Müslim'de. Rıdanın kenarı şurada öyle kıpkırmızı bir iz yaptın. Allah Resulü döndüğü zaman ona adam şöyle, suyu edep içinde şöyle diyordu. Ya Muhammed, babanın malından vermiyorsun, bana da ver diyordu. Sahabi diyor ki, tebessüm ediyor diyordu, buna da verin diyordu. Nefsi adına yapılan hakaretler karşısında da bu kadar mütehammildi. İşte bu öfkenin zapturapt altına alınması, itidale getirilmesi ve sırat-ı müstakimin teessüs etmesi demektir. Bir üçüncü misalimi fetanetten, akıldan arz edecektim. Fakat ezan-ı Muhammed okunduğu için onu minbere bırakayım. Orada arz edeceğim şey de başka bir derse kalır. Beni muvazenesizliğimden dolayı muhafaza etmeyin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Saatim mukteldi esas. Bu mevzu ciddi bir muvazene içinde arz etmeyi düşünürdüm. Rabbimin aklımdaki takdirine ezelden bu yana rızadideyim. O rububiyetine daima beni rızada kaim ve daim eylesin. Sizleri de öyle. Lillahi fatih. Muhterem Müslümanlar, doğrunun öncüsünü, bize doğruyu ders veren sahibi şeriat Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Yeryüzünde yürümesini ondan öğrendik. Nereye gidileceğini ondan öğrendik. Bu yolda elde edilecek adın nelerden ibaret olduğunu yine ondan öğrendik. Öbür alemin haritasına dair malumat yine ondan bize intikal etti. Safha safha mahşeri biliyorsak, cehennemin tabakaları hakkında malumatımız varsa, cennetin derecelerine nigehban bulunuyorsak, böyleti cemal, zevkini, neşvesini az dahi olsa içimizde duyuyorsak, bu büyük dersi ruhlarımıza duyurarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam verdi. O bu dersi verdi ve bütün beşer, bütün ferdiyle, cemaatiyle ona medyun oldu. Biz doğru yaşamayı da ondan öğreniyoruz. Sırat-ı müstakimin ölçüsünü ondan öğreniyoruz. İnsan şehevi hisleriyle nasıl mücadele edecek, nasıl kavga edecek? Onları nerede durduracak ve ne derece onlarla beraber olacak, ondan öğreniyoruz. Kinlerimizin, öfkelerimizin, şiddet ve hiddetlerimizin esir olmaya nereye kadar mezunuz? Ve nereden öte yasak sınırı beliriyor, ondan öğreniyoruz. aklımızı ne kadar kullanabiliriz, vetanetimizden ne kadar istifade edebiliriz, bizim için cerbedeye girmek caiz midir? Netice meşru olduğundan dolayı bu yolda aklımızı kullanarak, demagoji yaparak, gayri meşru vesilelere başvurabilir miyiz, vuramayız mı? Bunu da ondan öğreneceğiz. Vetanet ve zekavette istikameti getiren, buna da bir ölçü getiren yine Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Beşer günümüzde bu mevzuda da ölçüsüzlük içindedir. Aklını ve cerbedesini kullanan bir kısım kimseler onu şirazeden çıkardı. Eyyamın elinde oyuncak haline getirdiler. Sokaklarda aklı hiçbir şey kesmeyen tımarhane mahluku gibi çoluk çocuğun sağa sola saldırışı, bu havayı uyduranların tesirinde kalmıştır, neticesinden başka bir şey değildir. Onlar bir demagojiye, bir cerbedeye aldandılar. Bir mantıki muhalataya aldandılar. Bir kısım dilbazlar, her meseleyi sözle halledecekler, hitabetle ve kitabetle gençliğin kafasına girdi, ifsad ettiler. Bu aklın ifrat edilmesiydi. Aklın suistimal edilmesiydi. İnsanlık için zararlı bir unsur haline getirilmesiydi. Zayıf hadisle veya mevzu hadisle ifade edilen sözde اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ demek suretiyle temsil edilen, İhvan-ı Sefa Risalelerinde serlevha olarak ele alınan ve tasavvufta kendisine büyük yer verilen akıl, 20. asırda insanlığın sefaletinin, sefaatinin, denaatinin, canavarlığının hazırlayıcısı oldu. Bu aklın suistimal edilmesi. Bir yerde işte akli ve mantık olmayan bir sistem bayrağı kaldırıldı. Ve ona davetler ve çağrılar yapıldı. Ateşe kendini çarpan ve muttasıl ateşin etrafında pervaz eden kelebek gibi yanacağı ana kadar nesil onun etrafında pervaz etmeye başladılar. Nasıl kelebeğin ateşin etrafında dönme felsefesini anlamak mümkün değildir. Deliliğine bir felsefe yapmak mümkün değildir. Öyle de cihanın şarkında ve garbında böyle kelebekler gibi ateşin içine giden bir kısım çoluk çocuğun cinneti dahi geride bırakacak hezeyan ve saçmalıklarını kitaplarda bulmak şöyle dursun, akla ve mantıka vurmak mümkün değildir. Aklın korkunç isyanı ve tuğyanı. 20. asrı akıl iptal etti. Suistimal edilmiş akıl iptal etti. Yani demagoji iptal etti. Eski mantık tabiriyle muvalata ifsad ettim. Batılı hak gösterme ifsad ettim. Hakkı batıl gösterme ifsad ettim. Tereyağında yüz ekşitmeyi telkin ifsad ettim. Balda yüz ekşitmeyi telkin ifsad ettim. Zehir zembereyi de beşaşetle yutma halkı ifsad ettim. Efkarı ifsad ettim. Kalpleri ifsad ettim. Ruhları ifsad ettim. Bu aklın asrımızda suistimal edilmiş olmasın. Aklı terbiye edemedik. Akla bir istikamet, yön ve yan veremedik. Onu vahyin rehberliği içinde Allah'ın istediği ufka sevk edemedik. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a takabilseydik, en azından basının yetiştirdiği defter kadar, berson kadar ona takabilseydik, ve mevzumla çok alakalı düşüncesini ifade edeceğim benden şu ay kadar en azından aklımız arkasına takıverseydik, vahye teslim olabilseydik, Allah'a iltiyat edebilseydik, Allah'ın ışıkları altında aklımızı kullanabilseydik, akıl 20. asrın fatihi olacaktı. Heyhat ondan çok geri bulunuyoruz. Bir taraftan da aklın humudeti var. Aklın söndürülmüşlüğü var. Bunu da yine kilisede, bunu da yine manastırın loş duvarları içinde görürüz. Bunu da Buda'nın dininde görürüz. Bunu da Brahman'ın dininde görürüz. Akla bir cevelangah tanımama, ona dönüp durabilme imkanını vermeme, aklı dinamitleme, aklı söndürme, onu da onlarda görürüz. Bu ise ifrada karşı bir tefrittir. alabildiğin aklı cerbede de kullanmaya karşı onu öldürme, onu mahvetmedir. Halbuki biz onunla mükellefiz. Kulluğumuza ancak akılla eriyoruz. Akıl olmayanın ne imanı, ne de ibadeti, ne de ihsan şuuru, ne de ahlakı vardır. Binaenaleyh hem aklın suistimal edilmesinden, hem de aklın yine değişik şekilde suistimal ama tefritinden, hem biz ciddi bir ahlaksızlık ve inhiraf görüyoruz, hem de topyekun bir hayatın dinamitlenmesine şahit oluyoruz. Müstesna insan, akla muadene getiren insan, semavi vahy ile akıl arasında izdivaç tesis eden insan, devre Adem'den kendi gününe kadar, gününden kıyamete kadar, akılla ruhun o demri izdivacına kimsenin muvaffak olamadığı, olamayacağı şekilde bir izdivaca muvaffak olan insan, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, şefaat altında Allah bizi kıyamete kadar faydar eylesin. Allah Resulü fetaneti azama matardı. Müthiş bir dirayet, fevkalade bir kıyaset vardı kendisinde. Evvela onu arz edeyim, sonra aklın hiç suistimal edilmediğine şahit olacağız. O kendi devrinde iş yapan insanların bütün işlerini, çocuk oyuncaklarını seyreder gibi daima uzaktan bir tebessümle seyrediyordu. Elin alemin düğünlerde çalgı çalıp oynamaları, hoplamaları, zıplamaları, ona beşerin, beşeriyetinin muvakkat muktezası olsa, öyle kabul edilse bile fakat, ona çok gülünç geliyordu, o bunları tebessümle seyrediyordu. Mal için, menal için verilen kavgaları, dünya için ölmeleri ve öldürülmeleri Resul-i Ekrem istihzayla bir kenarına seyrediyor. Adeta insanlığın aklıyla istihza ediyordu. O daha doğuştan ısmarlama bir fetaneti azam olarak dünyaya gelmiştim. Bernan Şov'un ifadesiyle, üst üste müşkillerin çözüm, problemlerin çözüm beklediği dönemde herkesten daha çok Hazreti Muhammed'i o kadar muhtaçız ki bir kahve içme kolaylığı içinde bu müşkülleri çözecektir diyor batılı müsteşri. Keşke içimizdeki müstahripler de bu kadar insaflı olsaydı. Bir kahve içme kolaylığı içinde beşerin üst üste problemlerini çözecek Hazreti Muhammed'e herkesten ve her şeyden ziyade günümüzde çok muhtaçız diyor batının insaflı sesi ve soluğu. O bu kadar derin bir fetanet, muhteşem bir anlayış, fevkalade bir idraktı. Misallerini arz edeyim size. Daha gençtir Kabe-i Muazzama harap edilmiş, tamire muhtaçtır tamir edilirken, her kabile bu tamirin içinde bulunmak istiyor. Ve her kabile de bu tamirin içinde bulunuyor. Kimisi taş taşıyor, kimisi harç taşıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de hizmet oluyor. Bir noktaya geliyor ki orada kabilelerin, ayrı ayrı uymakların anlaşmalarına imkan yok adeta. Acaba Hacerül Ali nasıl koyacaklar? Hacerül Esret diye halkın dediği taş, sizi bir yanlışlığa sevk etmesin, saadetli taş manasını arz ettim. Hacerül Esad'ı nasıl yerine koyacaklar? Her kabile bu şerefin kendisine ait olmasını arz ediyor. Taşı elini sürsün, taşı kendisi elini alsın ve taşı kendi eliyle oraya koysun. 100 kabile taşın etrafında toplanmış, bunu yapmaya kimse muktedir değil. Ve nihayet aralarında bir karara varıyorlar. Kapıdan içeriye giren kim olur da ilk defa soralım, reyini alalım. Reyine göre hareket edelim, hakem tayin edelim. Biraz sonra kim bilir, Babüsselam kapısı onun saadet hanesine doğru. Öyle biliyorum. Mübarek doğduğu evden Beytullah'a doğru gelinirken Babüsselam'dan içeriye girilir. Babüsselam'dan mütebessim kâre delikanlı içeriye giriyor. Kabe'ye yanaşacak, Rabbine ibadet edecek. Adını bilmediği, tanını bilmediği, esmasıyla tanımadığı, onun bir yaratıcı olduğuna inandığı, mevcudiyetini kalbinde duyduğu, bütün hadiselerin tarrakalarında aynı soluğu duyduğu ve dinlediği, Rabbine ibadet edecek Beytullah'tan içeriye giriyor. İşte emin geliyor diyorlar. İtimad edilir tek insan Mekke'de bu adı almış. İşte emin geliyor, onu hakem tayin edelim. Şeyh burnunda delikanlı Beytullah'a yaklaşırken koşuyorlar, bize hakem oluyorlar. Bilemeyerek cahiller bir şeye doğru olarak tercüman oluyorlardı. Allah'ın hakem olarak gönderdiği insana bize hakem ol diyorlardı. Zaten o hakemdi ama kör gözler görmüyordu. Zaten o hakem ama kıyamete kadar kör gözler görmüyor. Bize hakem ol diyorlardı. Olayım diyordu. مَا قَالَ لَا قَبْتُ اِلَّا بِتَشَهُدِهِ لَوْلَا تَشَهُدُ لَكَانَ لَا اُهُ نَعَمُ Hayatında hayır demedi, evet dedi, el verir ki şirke götürmesin o şeyi. Kelime-i tevhid olmasaydı orada da evet diyecekti, evet diyordu, hakem olayım. Saçı nasıl koyacağız? Fetanet-i azam bir anda çözer. Çok seri olarak meseleyi çözer, çok basit. Bir tercih getirin şuraya, taşı içine koyuverin. Her kabileden bir insan intihap ediverin. O bedin uçlarından tutuversinler ve her kabile taşı böylece yerine yerleştirmiş olur. Herkes içinden Allah senden razı olsun diyorlardı. Kutların verasında inandıkları Allah. Göklerde ve yerde her şeyin imtiyaz ettiği Allah. Kutları ona kullar vesile yapıyoruz diye araya soktukları ve aslında tanıdıkları Allah'a Allah senden razı olsun diye teveccüh ediyorlar. Fetanet-i Azam'ın bütün hayatı böyledir. Hüseyin Resul-i Ekrem'in yanına geliyor. Oğlunun da Müslümanlığa girmesiyle iyice tedirgin ve rahatsız olmuş. Kavim ve kabilesi arasında sözlü sazı dinlenir Hüseyin. İmran'ın babası Resul-i Ekrem'in yanına geliyor. İkna ederim de vazgeçiririm diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adeta onu bir çocuk yerine koyuyor, bir çocuğa seslenmiş vesafeti içinde ikna ediyor gönlünü. Hüseyin ona, babam mı büyüktü, sen mi büyüksün? Atalarım mı büyüktü, sen mi büyüksün? Allah Resulü o anda, o andaki duruma cevap olarak, benim babam da senin baban da cehennemdedir buyuruyor. Buhari ve Müslim'de görüyoruz. Bunun başka şekilde izahını soru cevapta size arz etmiştim. Bu Allah Resulü'nün söz konuşma sırası gelince Hüseyin diyor, sen kaç tane ilaha ibadet edersin? Ben 8 ilaha taparım. Kaçı yerde, kaçı gökte bunların? 7 tanesi yerde bulunuyor. 7 tanesi yerde bunların. Sayar o kendine göre, Lat, Uzza, Menah, Hübel gibi putlar sayar. Bir tanesi de gökte. Yağmur yağmadığı zaman kimin yağdırmasını beklersin? Kimden istersin yağmur yağdırsın? Göktekindendir. Yer ekim bitirmediği zaman herhangi bir putun, heykelin, abidenin, totemin karşısına dikilir, ondan ister misin? İstemem. Kimden istersin? Göktekinden diyor. Hastalık geldiği zaman kimden istersin? Göktekinden. Sel felaketleri vesaire olduğu zaman kimden defini refini istersin? Göktekinden. Resul-i Ekrem bir sürü şey sayıyor ki, Hüseyin'den aldığı cevap göktekinden, yani putlara da bize de hükmeden, arzı ve semayı elinde tutan, her şeyi tesbih tanesi gibi çeviren, lehu mekalidü semavati vel arz sözüyle kendini bize anlatan, Hazreti Allah'tan isterim diyor. Hüseyin senin dediğinle benim dediğim arasında fark yok. Bence sen la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Bu doğru hissiyata doğru bir tercümede bulun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. O haneye girdiği zaman İmran babasına iltifat etmiyor. Genç delikanlı bir tarafta oturuyor, baba Resulullah'ın yanına geliyor yaşlı. Saçı başı ak bembeyaz baba, evlat babasına iltifat etmiyor. Babanın dudaklarından la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dökülünce bir ok gibi yerinden fırlıyor. Babasının üzerine abanıyor, saçını sakalını öpmeye başlıyor. Babacığım Allah bu günü de bana gösterecekti. Cehenneme küçük olmadan kurtuldun demekti bu. Fetanet-i Azam meseleleri bu kadar mesafet içinde hallediyordu. Mekke fethedilince genç delikanlılar arasında şu söylenti cereyan etti. Söylenebilir ve hele genç delikanlı söyleyebilir. Allah Resulü yeni Müslüman olmuş, dini ibadetiyle müellefetül kulûb dediğimiz Safvan gibi kimselere, Safvan İbn-i Umeyye gibi kimselere, Ebu Süfyan gibi kimselere yüzer koyun ve deve verince ve Kabe'ye de girince, mübarek yüzü meşaşet gamzedince, Beytullah'ın içinde icrarla namaz kılınca, bazılarının içinden geçti ki belki de peygamber bundan sonra Mekke'de kalacak, Medine'yi terk edecek. Antar delikanlıları arasında bir curcunadır baş göstermeye başladım. Bir dalgalanmadır baş göstermeye başladı. Birkaç saat sonraydı ki Akabe'de elini sıkan, söz verip gel ya Resulallah sineme diyen Sa'd ibn-i Ubade Resul-i Ekrem'in karşısında beliriverdi. Ya Resulallah cemaatim arasında o kıyaydan çıkmış gibi bir hal var. Ümitçiken bir hal var. Bu hale bir derman ya Resulallah diyordu. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben o cemaatten bir ferdim buyurdu. Sen bütün Ansar'ı şu kubbenin altında topla. Ama Ansar'ımdan başka da kimse olmasın diyordu. Bir cemaat Resul-i Ekrem Mekke'de kalacak zannediyordum. Fetanet-i Azam bu meseleyi halledecekti. Ansar'ımdan başka da kimse olmasın kubbenin altında. Birkaç dakika sonra yığın bütün Ansar oraya toplanmıştı. Genç, ihtiyar, çoluk, çocuk herkes oradaydı. Kabe'yi fethetmişlerdi, kılıçlarından kın damlıyordu. Beytullah'ta namaz kılmışlardı. Ama içerilerine bir kor düşmüştü. 10 sene evvel veya 8 sene evvel elini sıkıp Medine'ye davet ettikleri Nebi, acaba yerin göbeği Mekke'de mi kalacaktı? Medine ne olurdu o zaman? Bir ravze bulunur muydu? Yoksa söner gider miydi? Ansar'ın içi yanıyordu bundan dolayı. Mahzun ve mükedder idiler. Aranızda bir şey duydum. Nedir bu söylenen sözün hakikati? Cemaat başını kaldırıp da bir şey demiyorlar. Diyemiyorlardı. Allah Resulü evvel Allah'ın şahsıyla onlara lütuflarını anlattı. Ve sonra da kendisine karşı minnet etmeyi onları davet etti. Ama onlar hep aynı şeyi tekrar edip durdular. O şöyle diyordu. Ben buraya geldiğimde sizi dalalet içinde bulmadım mı? Fakir değil miydiniz? Birbirinizle boğuşuyor değil miydiniz? Başlar aşağıda hıçkıra hıçkıra. Biz de kıyamete kadar öyle diyelim. El minnetü lillahi ve li rasulî. Minnet ve şükran Allah'a ve Resulüne diyorlardı. Minnet ve şükran Allah'a ve Resulüne. Ben geldiğimde siz şu vaziyette değil miydiniz? Yahudi'den korkmuyor muydunuz? O sizi istismar etmiyor muydu? Çarşı pazarınızda hüküm ferma değil miydi? Daha neler neler onlar başları aşağıda. El minnetü lillahi ve li rasulî. Minnet Allah'a ve Resulüne ait ediyorlardı. Allah Resulü siz de şöyle deyin diyordu. Bana deyin ki senin kavmin kabilen kovdu attı. Tarz edilmiş bir insan olarak Medine'ye geldin. Bize sığındın. Bizim sayemizde dilini neşretme imkanını buldun. Biz olmasaydık dilini neşredemeyecektin. Onlar buna cevap vermiyorlardı yine. El minnetü lillahi ve li rasulü diyorlardı. Minnet Allah'a ve Resulüne diyordu. Gönüller öyle yumuşamış, öyle fethedilmişti ki. Sözler öyle gönüllere girip çıkmıştı ki. Bir an evvel kalplerinde cevelan edip duran duyguların bütünü dökülmüştüm. Ve Resul-i Ekrem son taşını yerine koyacaktım. Eğer Allah beni muhacir yapmasaydı, Ansar olmayı arzu ederdim. Ve bu onların gönlünü iyice fethediyordu. Onlar Ansar'dı zira. Ve o kubbenin altında Ansar'dan başka kimse yoktu. Eğer bütün halk bir vadiye sülük edip gitse, Ansar'ın benim bu vadiye gitse, vallahi ben Ansar vadisine giderim diyordu. Birkaç daha fethediliyorlardı. Tam kırıldıkları, döküldükleri anda, hazik bir hekim olarak imdada koşuyor, kan irin fışkırtan yaranın üzerine geliyor ve böyle olulmaz görülen yarayı bir lahzada tedavi ediyordu. Ve sözlerini şöyle tamamlıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, istemez misiniz halk develerle, koyunlarla, şuraya buraya giderken siz Allah'ın Resulü'yle Medine'ye gidersiniz. Resul-i Ekrem bu sözünü cemaate tevcih ettiği zaman, razıyna demişlerdi hep bir ağızdan. Biz böyle bir taksime razı olduk ya Resulallah demişlerdi. Gönülden böyle demeyi Allah cümleye nasip ve müyesser eylesin. Aziz Müslüman, bu fetanet-i azamın bütün ihtişamıyla görünümü, bunu çeşitli mevizeler münasebetiyle binlerce vaka halinde size intikal ettirdim. Bu muhteşem fetanet, her türlü müşkilin altından böyle rahatlıkla kalkmış, kalkıyor olmasına rağmen, kalkmış olmasına, kalkıyor olmasına rağmen, kimseyi aldattığına dair tarihte, siyerde, mazide en küçük bir vaka göstermek mümkün değildir. Resul-i Ekrem'e dair bir muhalefe göstermek mümkün değildir. Bir demagoji göstermek mümkün değildir. O hayata gözlerini yumarken birkaç gün evvel mübarek hanesini teftiş eden bir tanesi hurma ediyafından mensuç bir hasır ve iki tane deriden başka dünya mameleki namına bir şey görmemişti. Bu kadar muhteşem bir fedanet hayata gözlerini yumarken 60 senelik mücadelesinin neticesi bu mu olmalıydı? Onun 20'de bir aklına sahip olan kimseler dünyanın altından vurup üstünden çıkıyorlar. Büyük büyük holdingler kuruyorlar. Yığın yığın insanları esir ve köle olarak çalıştırıyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bilmem ki hepsine de birer tane düşmüş müydü canım çıksın. Vefat edip giderken zerkelerine birer tane keçi bırakarak gidiyordu. Sütünü sağar bundan istifade edersiniz diyordu. İşte fesanet ve zekavet noktasında aklın ifrat edilmemesi ve tefrit edilmemesi. İşte cerbezeden ve demagojiden uzak kalmaz ve işte beri tarafta onu dinamitlememem, humudet ve güdurete düşürmemem, bütün cevvaliyetiyle beraber hayır ve yümün istikametinde kullanmam, sırat-ı müstakimi ifade etmem. Ümmetine bu mevzuda rehberlik yapan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Rabbimin rahmetinden, rahmaniyet, rahimiyetinden niyaz ederim ki, bütün perişaniyetimize rağmen bizi aynı muvazene içinde arkasında bulsun. Ve yine Rabbimden niyaz ederim ki, bütün hayatı muvazene içinde geçen nebiler nebisi, bizler gibi muvazenesiz kimseleri görmekle perişan, derbeder ve arş-ı azamdan daha mukaddes kalbi dağıdar olmasın. Elâ inne ahsenel kelam ve ablan nizam kelamullahil melikil azizil allam كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عباد الله اللهم كلارك اتقوا الله وأطيعوه büyük olan Rabbinize karşı çok saygılı olun. Kalbinizi aşina Rabbinize karşı kalbinizi dürüst tutun. Letaifinize nigehban olan Allah'a karşı uyanık olun. Kendinize gelin. Halk güzelliğine uygun olarak bir huluk güzelliğini elde etmeye çalışın. Endam aynaları karşısındaki yapınıza göre bir iç yapısına, bir sirete sahip olmaya çalışın. Ve bu hava içinde Rabbinizin huzuruna çıkmak için çırpının, didinin, durun. Allah'tan çok korkun. Küçüklüğünüz kadar korkun, büyüklüğü kadar korkun. Onun himayesine girin ve ona itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Allah adaletle emrediyor. Sizin ölçülerinizde değil, sizin düstur prensiplerinizde değil, vaz ettiği esasatla emrediyor, onu hayata hayat kılmakla, dürüst yaşamakla, inhiraflardan ve zikzaklardan kurtulmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ve gördüğünü binlerce hadiseyle size gösteriyor, kalbinizin atışlarında mevcudiyetini size hissettiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu âli İslam dininin ufkunuza şehbalaşması istikametinden servetinizi sarf etmekle emrediyoruz.